بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: واللحد أفضل من الشق. لحد نبور زيدي كلكو شق، ويسن تعميقه وتوسيعه، نني سنة ويتيانداني قبري نكويبانوا، ويكره دفنه في تابوت، يعني مكروه كمزيكا مايتي كتك سانوكو، ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. أتسمى وكتو كميكا مايتي كتك لحد أسمى بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال: اللحد شق في أسفل القبر من جهة القبلة. اللحد شق في أسفل القبر من جهة القبلة. لحد نمبسوكو وليوتيني قبري ووباني وقبلة وباسوليو نكوتيمبوا تيني قبري wa upande wa qibla. Yudhaa fihi almayt, huwekwa katika hiyo lahad maiti, mwana ndani. Allahad Kiswahili ni yule mwana ndani anayechimbwa kwa upande wa qibla wa ile kabri, chini ya ile kabri. Yudhaa fihi almayt, anawekwa katika mwana ndani huyo maiti. Wa yunsabu alayhi labinu, na husimamishwa juu yake tofari. Hiyo ndiyo allahad. Wa amma shaku fahuwa an yushaka fi wasati alqabri makanun yudhau fihi almayt, ni kupasuliwa au kuchimbwa katikati ya kabri kisha akawekwa ndani yake maiti. Hii inaitwa ashaku. Thumma yudhau alayhi al-labin, kisha huwekwa juu yake tofari. Sasa hivi watu wanaweka ubao, si ndio? Sasa hivi watu wanaweka ubao badala ya tofari. Wa kullu minhuma huwa sa'id, kila moja katika hayo mawili ni jaiz, ya juzu. Lakini wallahdu afdalu, hiyo lahdi ni bora zaidi, hiyo ya kuchimbwa ile kabri katika upande wa qibla, akatiwa ndani yule maiti, ikawa pale katikati hapana kitu. Wallahdu afdalu, lahad mwanandani ni bora zaidi. Wa huwa alladhi umila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hilo ndilo alilofanyiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipozikwa, alifanyiwa, alichimbiwa hiyo lahad. روى أبو داود في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. لحد نيتو نشق نيا وسيوك وسيسي. كيو لحد نبرا زيدي إكيو أرضي نيوي إناويزا كوشمبيكا هيو لحد يولي منانداني وهيو بمبيني تشيني وفاني وقبلة. Lakini kama ardhi yetu hii ni laini, si rahisi kuchimbwa lahdi, ndio maana watu wanachimba pale katikati shaq. Lakini lahad ni bora zaidi hiyo manandani kuliko hiyo shaq. Rawa Muslimun fi sahihihi anna Sa'd ibn Abi Waqqas qala fi maradhihi alladhi halaka fi. Sa'd ibn Abi Waqqas alisema katika maradhi yake aliyofarikia: alhidu li lahdan, nichimbieni hiyo lahad mwanandani. Wansibu alayya labina nasban, na nisimamishieni tofari. Kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wayustahabu ta'amiqu alqabri, na ni sunna kuitia ndani ile kabri. Liyaslama min nabshi siba, ili salimike na kufukuliwa na wanyama. Wayustahabu ta'miqu al-qabri liyaslama min nabshi siba, ni sunna kuitia ndani ile kabri ili isalimike na kufukuliwa na wanyama. Wa tawsi'uhu, pia ni sunna kuipanua. Bihaithu yudha'u fihi al-mayyitu bisuhula, kwa namna ambapo maiti atawekwa kwa wepesi. Rawa Abu Dauda fi sunanihi bi isnadin sahihin an Hisham ibn Amir radiyallahu anhu qal ja'at al-ansaru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud, walikuja ansar kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam siku ya vita vya Uhud. Faqalu, wakasema asabana qarhun wa jahdun fakaifa ta'muru, imetupata huzuni na dhiki uzito, watuamrisha vipi? Qala hfiru wa awsi'u waj'alu ar-rajulain wath-thalathata fi al-qabr, imetupata huzuni na uzito kwamba ardhi ni ndogo, maiti ni wengi waliofariki katika vita vya Uhud, takriban masahaba 70. Kwa hiyo imetupata hiyo huzuni na uzito, fa kaifa ta'muru, waamrisha vipi? Qala hfiru wa awsi'u, chimbeni makaburi na yapanueni. Waj'alu ar-rajulain wath-thalathata fi al-qabr, wajalieni watu wawili na watatu katika kabri moja. Hii ni ikiwa kuna kuna dhiki ya ardhi, ardhi yenyewe ni ndogo, ndipo wanazikwa hao watatu wanne katika kabri moja. Lakini ikiwa ni ardhi kubwa, hakuna haja ya kuzikwa wawili wawili na watatu watatu. Wala yajuzu wad'uhu fi tabut, haijuzu kumweka maiti katika sanduku. Liadami urudihi fi sunna, kwa kutokuja hilo katika hadithi. Wala yajuzu wad'uhu fi tabutin liadami urudihi fi sunna, haijuzu, haifai kumweka maiti katika tabut, sanduku, kwa kutokuja hilo katika hadithi. Wayakulu inda wadaiha fi lqabri bismillah wa ala sunnati rasulillah, atasema wakati wa kumweka maiti katika kabri, bismillah wa ala sunnati rasulillah, yani tuanza kwa jina la Allah na kwa sunna ya mtume wa Allah kumweka yule maiti pale. Wale wanaompokea walio ndani ya kabri wanasema hivi, bismillah wa ala sunnati rasulillah. Rawahu Abu Dauda bi isnadin sahihin an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma. Wa rawahu al-Hakim fi al-Mustadrak wa lafdhuhu bismillah wa ala millati rasulillah. Aidha sema hii wa ala sunnati rasulillah au wa ala millati rasulillah, zote ni sunna sahihi zimekuja, bismillah wa ala millati rasulillah. Wa qala sahihun ala sharti ash-shaykhain wa wafaqahu adh-dhahabi. Sasa hizi zote ni hadithi, hizi ni sunna kumfuata mtume kwa maneno haya aliyokuwa akisema, ama sallu ala al-habib, pale hakuna kumsalia mtume pale, hakuna kumpokea maiti kumweka katika kabri, mwenyewe hakufundisha hivyo. Sasa wazushi wameleta mambo ya ajabu ajabu, sallu ala al-habib, sallu ala al-rasul. Ye hamswali, yasema hivyo tu, huyo anasema sallu ala al-habib, ye hamswali, watu wengine wamswali, wala hakuna mambo hayo, sallu ala al-habib wala sallu ala al-rasul. Wazushi wamezusha mambo hayo, lakini sunna ni kusema bismillah wa ala millati rasulillah. Wale wanompokea pale maiti ndani ya kabri, bismillah wa ala millati rasulillah, watu wanaacha thawabu, wanakwenda kwenye bid'a ya madhambi. Badala ya kufanya jambo la thawabu sunna, wanafanya mambo ya madhambi. Hata sijui akili ziko vipi, sijui akili zetu eh? Akili zetu sijui ziko vipi, tuacha sunna za mtume ambapo ni thawabu, tuafanya bid'a ya madhambi, alafu wanafanya mambo ya bid'a, alafu sawa, tunawakera watu. Mwamkera Allah? Mwamkera watu gani? Watu gani wanaokereka kwa uzushi? Sio watu, ni Allah. Mnamkera, mnamuongezea mambo ambayo hajayaleta katika Uislamu. ni akili hizo mtu kusema hivi, mtu mzima wewe umekaa hapo tawakera watu kwa uzushi huu wa kufanya birthday hapa kwa mtume. Ah, mwamkera Allah na mtume wake ni wasema mwakera watu. Subhanallah, Allah tuepushe na uzushi huu. Kauluhu wa yustahabu duau inda alqabri baada dafni waqifan indahu, ni sunna dua kumuombea maiti mbele ya kabri baada ya kuzikwa, waqifan indahu, hali ya kusimama mbele ya kabri. Wa yustahabu duau inda alqabri baada dafni waqifan indahu, ni sunna dua kuleta dua kumuombea maiti mbele ya kabri baada ya kuzikwa, waqifan indahu, hali ya kusimama mbele yake. Wa yustahabu liman hadhara an yahthu alayhi min qibali ra'sihi thalatha hathayat, na ni sunna kwa mwenye kuhudhuria pale katika mazishi kunyunyiza mbele ya kichwa cha maiti minyunyizo mitatu ya mchanga. Wa yustahabu liman hadhara an yahthu alayhi min qibali ra'sihi thalatha hathayat, ni sunna kwa mwenye kuhudhuria kunyunyiza juu yake kwa upande wa kichwa chake, anyunyize juu ya kabri kwa upande wa kichwa chake thalatha hathayat, minyunyizo mitatu ya michanga. Qala Sheikh al-Abbad yustahabu ad-du'a'u lil-mayyit ba'da ad-dafni, ni sunna kumuombea maiti baada ya kuzikwa, waqifan ala qabrihi, hali ya kusimama juu ya kabri yake. Li hadithi Uthman radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال, alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akimaliza kumzika maiti husimama juu yake, faqal, na husema, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit wasalu lahu bit-tathbit fa innahu al-ana yus'alu, muombeeni maghfira ndugu yenu na muombeeni thabat kwani sasa hivi ataulizwa. Istaghfiru li akhikum, muombeeni maghfira ndugu yenu, wasalu lahu bitathbit, muombeeni thabat. Thabat ni ile kujibu maswali, ajibu majawabu sahihi kwa maswali atakayoulizwa. Fa innahu al-ana yus'al, kwani sasa hivi ataulizwa. Rawahu Abu Dauda bi isnadin hasan. والحث على القبر ثلاثا, asema kunyizia juu ya kabri mara tatu, dalili yake rawahu ibn majah bi isnadin hasan an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla ala janaza thumma ata qabr almayit fahatha alayhi min qibali ra'sihi thalatha, mtume sallallahu alayhi wasallam alisalia jeneza kisha akaenda katika kabri ya maiti akanyunyiza upande wa kichwa chake michanga mara tatu. Huo ni sunna thabita. Qauluhu wa yustahabu rafu al-qadri qadra shibrin, ni sunna kuinua ile kabri kiasi cha shibri moja. Wa yustahabu rafu al-qadri qadra shibrin, ni sunna kuinua ile kabri kiasi cha shibri moja. Wa yukrahu fawqahu, na ni makruhu zaidi ya hiyo shibri moja, kuinua zaidi ya shibri moja ni makruhu. Liqaulihi alayhi salatu wassalamu li aliyin wala tada' timthalan illa tamastah wala qabran mushrifan illa sawaitah, usiwache timthalan su picha isipokuwa uifute, na usiwache kabri yenye kuinuka isipokuwa uisawazishe uiweke sawa. Wala tada' timthalan illa tamastah wala qabran mushrifan illa sawaitah, usiwache timthalan picha sanamu isipokuwa ufute picha hiyo, wala usiwache kabri yenye kuinuka isipokuwa uisawazishe. Unaruhusiwa kuinua kabri kiasi cha shibri moja, kiasi cha ijulikane kwamba hii ni kabri hapa, isiwe sawa sawa na ardhi, iinuke kwa ajili ya kujulikana kwamba hii ni kabri. Muislamu anatakiwa aiheshimu kabri ya ndugu yake Muislamu, asiikanyagi, asiidharau. Isiwe sawa sawa na ardhi, isije ikakanyagwa bila kujulikana kwamba ni kabri. rawahu Muslim. Wa yurashu alayhi al-ma'u wa yudha'u alayhi hasba'u tahfadhu turabahu. Asema atanyunyiziwa maji, ile kabri itanyunyiziwa maji na patawekwa juu yake sahara, hasba, vile vijiwe vidogo vidogo, tahfadhu turabahu, vitakavyo hifadhi mchanga wake usije ukapeperushwa na upepo au na mvua. Ndio hikma ya kunyunyiziwa maji juu ya kabri na kuwekewa vile vijiwe kokoto zile ndogo ndogo. Qala Sheikh al-Abbad yustahabu an yurfa'a al-qabru 'anil ardi qadra shibrin wa nahwa dhalik. Ni sunna inuliwe kabri kuliko ardhi kiasi cha shibri moja na mfano wa hapo. Liyatamayyaza annahu qabrun, ili ijulikane na ipambanukane kwamba hii ni kabri. Ndio hikma ya kuinuliwa kidogo tu. Wala yuzadu ala turabi al-khariji min al-qabri, wala haitazidishwa juu ya ule mchanga uliotoka katika ardhi, ule mchanga uliochimbuliwa ile kabri urejeshwe ule ule. Ukizidisha ndio inapokuwa imezidi ile kiasi cha shibri. Kwa hiyo hauzidishi ule mchanga uliotoka katika kabri, ndio ule ule anaofukuliwa maiti wa basi. Wa hadithu tamsi timthali wa taswiyati alqabri rawahu Muslimun, hadithi ya kufutwa hiyo su picha na kusawazishwa ile kabri inuliwe kiasi cha shibri ameipokea al-Imamu Muslim fi sahihihi. Wa wadhu hasbaa ala alqabri tahfadhu turabahu, na kuweka hivyo vijiwe juu ya kabri vitakavyo hifadhi mchanga wake. Jaa fi sunani Abi Dauda anil Qasim ibn Muhammadin qal dakhaltu ala Aisha faqultu, niliingia kwa mama Aisha nikasema, ya ummah ikshifi li an qabri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nifunulie kabri ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa sahibaihi radiyallahu anhuma, na masahaba wake wawili Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma. Fakashafat li an thalathati qubur, akanifunulia makaburi matatu, la mushrifa wala latia, yani hayakuinuka wala hayako sawa sawa na ardhi, hayakuinuka sana wala hayako sawa sawa na ardhi, ina maana yameinuka kiasi hicho cha shibri tu. Shibri ni hii moja, sio shibri, si ni hii, ni hii peke yake, ani hivi hivi ni hivi, hii ndio shibri moja kwa ni kiasi kidogo tu kinachoinuka katika kabri. Mabtuhatan bibatha al-arasa al-hamra, hali ya kufunikwa au hali ya kutandikwa kwa hivyo vijiwe vidogo vidogo vyekundu. Na hii hikma yake ni hiyo, kwamba kuzuia ule mchanga usipeperuke. Ndio hikma ya kuwekwa hivyo vijiwe vidogodogo au kumnyunyuziwa maji juu ya kabri. Wa fi sinadihi Amr ibn Uthman ibn Hani wa huwa masturun kama qala al-hafidh fi at-taqrib yani majhul al-hal. Hadithi hii ina huyo Amr ibn Uthman ibn Hani, ni majhul hali yake, ni majhuli huyo. Wa amma ar-rashu ama kunyunyiziwa maji, faqad jaa fi sunan al-bayhaqi al-mujallad al-awwal safha 411 min mursal Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn bi isnadin sahih anna ar-rasha 'ala al-qabri kana 'ala 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama kunyunyiziwa maji juu ya kabri ilikuwa katika zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Na hikma yake ni kwamba ule mchanga wa juu ushikane usije ukapeperushwa. Kauluhu wala ba'sa bita'limihi bihajarin wa nahwihi liyu'rafa, sio vibaya kuiwekea alama ile kabri. Wala ba'sa bita'limihi bihajarin wa nahwihi, sio vibaya kuiwekea alama kwa jiwe na mfano wake, liyu'rafa, ili ijulikane. Kuweka jiwe pale kwamba hii ni alama ya kabri ya mtu fulani, kuweka mti pale au kitu chochote ambacho ni alama, sio vibaya. Lima rawa au lima ruya fi qabri Uthman ibn Madhun, wa ilivyopokewa hivyo katika kabri ya Uthman ibn Madhun, mtume aliweka alama ili ijulikane kwamba hii ni kabri. Wala yajuzu tajsisuhu wala albina'u alayhi, haijuzu haifai kuitia chokaa kabri wala kuijengea. Wayajibu hadmu albina, na ni lazima kuvunjwa jengo hilo lililojengewa kabri. Wayajibu hadmu albina, na ni lazima kuvunjwa hilo jengo lililojengewa kabri. Wala yuzadu ala turabil kabri min ghairihi, wala hautazidishiwa juu ya mchanga wa kabri kwa mchanga mwingine. Linnahi anhu, kwa makatazo ya hilo. Maki ukizidishiwa mchanga mwingine, ili kabri itainuka zaidi juu. Rawahu Abu Dawud. Kala Sheikh al-Abbad hafidhullah, wadhu al-hajari ala al-kabri liyu'rafa bihi jaa fi hadithi al-Muttalib ibn Abi Wadda'a, kuweka kabri, kuweka jiwe juu ya kabri ili ijulikane. Hii imekuja katika hadithi ya al-Muttalib ibn Abi Wadda'a. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند رأس قبر عثمان بن مذعون. متوم صلى الله عليه وكديه بل يكيت وتقبر يا عثمان ابن مذعون. وقال أتعلم بها قبر أخي. نيتي ألاما كديه لقبر يندوغيانغ. أتعلم بها قبر أخي. Naitia alama kabri ya ndugu yangu. Wa udfinu ilaihi man mata min ahlihi, wa adfinu ilaihi man mata min ahli, na nitawazika karibu yake watakaokufa katika jamaa zangu. Huu ni ndugu yake wa mtume biradha, kwa kunyonya, Uthman ibn Madhun. Ndio ataallamu biha qabra akhi, wa adfinu ilayhi man mata min ahlihi, na nitamzika hapa karibu yake atakayekufa katika jamaa zangu. Hapa pia wanasema kwa hadithi hii yajuzu kuwazika ndugu fulani katika mahali fulani pamoja, yajuzu. Ha? Yajuzu kuwazika watu familia moja upande fulani, yajuzu hii kwa kauli hii na hadithi hii ya Mtume sallam, wa adfinu ilayhi man mata min ahlihi. من أهلي. رواه أبو داود بإسناد حسن. ويدل لتحريم تجسيس القبر والبناء عليه. ندليل يكو حرمش وكويتيا تشوكا قبر نكويدينجيا. حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. Amekataza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kutiwa chokaa kabri na kukaliwa na kujengewa. Yote haya mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza. Naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa alqabr wa an yuqa'ada alayhi wa an yubna alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kutiwa chokaa kabri na kukaliwa na kujengewa kabri. Rawahu Muslim. Hizi zote ni hadithi sahihi, lakini wazushi wanafanya wazushi mambo haya, wakati mambo ya haramu, mambo ya haramu yamekatazwa na mtume, wao ndo wanaoyafanya, alafu ndo wanaompenda sana wa mtume. Hao ndo wanadai kwamba wanampenda sana mtume. Hii kumkhalifu na kumpinga maneno yake ndio kumpenda kwa akili zao, akili zao hii wanavyofanya kumpinga mtume ndio kumpenda. Mtume amekataza kutiwa chokaa na kujengewa, wao wanajengea na ndio wanampenda hivyo. Tofauti, tofauti, wanakwenda kinyume kabisa. Ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau ungekuwa mkweli ungemtii, kama kweli wewe wampenda mtume umtii anayoyasema, amri zake uzifanye, sunna zake uzitekeleze, makatazo uyawache. Sasa wewe enda kinyume, amri zake uzifanye, makatazo yake wayafanya, halafu ndio wampenda, ni vipi sasa? Kinyume. hawafanyi sunna bali wanazichukia sunna. Wacha kuzifanya na kuzitekeleza, wanazichukia sunna kwa kusema sasa sitachukia sana watu wenye ndevu ndevu. Sasa alianzisha ndevu, aliyohimiza, aliamrisha ndevu nani? Si ni Mtume? Sasa unapochukia kwamba wachukia watu wenye ndevu, maana yake wachukia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu hivyo ndio wampenda Mtume? Yaani maneno yao kukinyume kabisa. Kwa hiyo mambo haya Mtume ameyakataza, wao ndio wanayafanya, ya kujengea makaburi, makaburi na kuyatia chokaa. Tiles pia zipo sasa hivi. Mshaziona? Eh, tiles pia wanatia katika makaburi. Bado mafeni tu na AC. Subhanallah. Wa idha wujida albina'u ala alqabri wajaba hadmuhu, likipatikana jengo juu ya kabri kwa bakabri limejengewa ni lazima kuvunjwa, li anna albina'a haramu, sababu kujengea kabri ni haram, fayajibu hadmu ma buniya, kwa ni lazima kuvunjwa kabri iliyojengewa, fayajibu hadmu ma buniya, ni lazima kuvunjwa kabri iliyojengewa. Wayadullu lidhalika hadithu Aliin radhiyallahu anhu, la tada' timthalan illa tamastah wala qabran mushrifan illa sawaitah waqad marra qariban, usiwache picha isipokuwa uifute, usiwache kabri yoyote iliyoinuka isipokuwa uisawazishe, waqad marra qariban. Wa hadithu an-nahyi 'ani ziyadati 'ala turabi al-qabri, hadithi ya kukataza kuzidisha zaidi ya ule mchanga wa kabri, rawahu Abu Dauda wa Nasaiyu min tariq ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir radiyallahu anhu. Qawluhu wala yajuzu taqbilu, haijuzu kuishumu kabri, wala takhliquhu wala kuitia marashi, wala tabkhiruhu wala kuifukiza udi, wala aljulusu alayhi wala haijuzu kulikalia kabri, wala takhalli alayhi wala kuiweka peke yake, wakadhalika baina alqubur, vile vile kuitenga kabri fulani baina ya makaburi. Takhalli ni ile kuiweka peke yake au kuipambanua peke yake baina ya makaburi mengine, hiyo ukaifanya ni khasa kaburi hiyo umeijengea na nini. Wala listishfa'u biturabihi, wala kutaka kuponeshwa kwa mchanga wake, kwamba ni dawa mchanga wake kabri hiyo. Wayahrumu israjuhu, na ni haramu kuiwashia taa kabri. Watihadhu almasjidi alayhi, na kujenga msikiti juu ya kabri, yote haya ni haramu. Wayajibu hadmuhu, na ni lazima kuvunja kabri ikijengewa. Wala yamshi bin na'li fil maqbara, wala stembee na viatu makaburini. Lil hadith, kwa ajili ya hadithi. Qala Ahmad wa isnaduhu jayyid. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, hadhihi jumlatun min al-umuri al-manhiyyi anha, hii ni jumla ya mambo yaliyokatazwa. Fi ba'dhiha ghuluwun wa ifrat, baadhi ya mambo haya yaliyokatazwa kuna ghulu, kupetuka mpaka, wa ifrat. Wadhalika min alwasail allati tuaddi ila shirki, na hili ni kwa sababu ni sababu zinazopelekea ushirikina. Baadhi ya mambo haya yaliyokatazwa ni sababu zinazopelekea ushirikina. Wa hiya takbiluha, mambo yenyewe ni takbiluha, kuyashumu makaburi. Wa takhliquha ay wada alkhaluqi wa huwa tibu alaiha, kuyawekea marashi, kutia marashi katika yale makaburi. Watabkhiruha, kuyafukiza udi. Walistishfau biturabiha, na kutaka dawa kwa mchanga wa makaburi hayo. Wa israjuha, na kuyawashia taa. Watikhadhu almasajidi alaiha, na kujenga misikiti juu ya makaburi hayo. Hayo yote ni mambo ambayo yamekatazwa kwa sababu ni sababu ya ushirikina. Wa fi ba'dhiha tafritun wa jafa, na katika baadhi ya mambo yaliyokatazwa kuna tafrit wa jafa, ule ugumu na ususuavu wa moyo. Wa huwa alquudu alaiha, kuyakalia. kukaa juu ya kabri ndio alquudu alaiha ni haramu watakhalli alaiha wakadhalika baina alqubur takhalli ndio kuilitenga kuyatenga makaburi au baina ya makaburi kuna makaburi fulani umeyatenga hayo ni hasa ndio takhalli alaiha والمشي بالنعال بينها katika mambo yaliyoharamishwa kutembea na viatu baina ya makaburi ويدل لتحريم الجلوس عليها على القبر حديث ابي هريره رضي الله عنه دليل ya kuharamishwa kukaa juu ya kaburi ni hadithi ya ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر كُكَامُ مُجَوَنُ جُوِيَ كَالَ مُوتُ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ لِكَتَكِتَيْزَ نْغُوزَاكِ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ لِكَفِكَ مْبَكَ كُنْيَ نْغُوزِيَاكِ لِكَوَلْنَا تَكِتَيْزَ نْغُوزِيَاكِ خَيْرُ اللَّهُ إِنِ بُورَ كَوَاكِ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ كُلِكُمْ تُكُكَا جُوِيَ قَبْرٍ Kwa ni madhambi makubwa mtu kulikalia kabri na hii haiwi isipokuwa kwa kulijengea likijengewa ndio watu wanakaa pale katika kabri lakini kama ni hivi hivi tu liko kawaida hawezi mtu kwenda kukaa pale qala an yajlisa ahadukum ala jamra fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin rawahu muslim kukaa mmoja wenu juu ya kala moto likateketeza nguo zake na likafika mpaka kwenye ngozi yake hii ni bora kwake kuliko kukaa juu ya kabri rawahu muslim wa hadithu abi marthad al-ghanawi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tajlisu ala al-quburi wala tusallu ilayha msikae juu ya makaburi wala msiswali mkayaelekea la tajlisu ala al-qubur ولا تصلوا اليها رواه مسلم مسكاي جوه مقابري ولا مسيسالي مكايلكيا مقابري مكتازو يا متومه صلى الله عليه وسلم يا كسالي نا huko unaelekea kabri kwa hiyo ni haram hii kwamba kabri liko upande wa kulia wa kushoto nyuma ya msikiti hapo pana ikhtilaf baina ya maulama pana ikhtilaf baina ya maulama wengine wasema inajuzu kusali kwa vile hayako mbele yale makaburi lakini kwa kauli ya imamu ash-Shafi'i rahimahullah kwamba la yajtamiu qabrun wa masjidun fil islam hata yu upande wa kulia na kushoto pia haitakiwi msikiti unatakiwa uwe peke yake makaburi yawe peke yake na msikiti lakini kuswali na kuelekea moja kwa moja ni kwamba ni haram ni haram watu wanapata madhambi badala ya thawabu za sala wanapata madhambi ya kuyaelekea ile makaburi wa aswa min aljulusi ala alqabu ala alquburi attakhalli alaiha baya zaidi kuliko kukaa juu ya makaburi hiyo attakhalli alaiha kuyatenga makaburi maalumu وحديث النهي عن المشي بالنعل في المقبرة حديث ya makatazo ya kutembea kwa viatu makaburini jaa am Bashir ibn Ma'bad radiyallahu anhu imekuja kutoka na Bashir ibn Ma'bad radiyallahu anhu wa fihi wa hanat min rasulillah sallallahu alayhi wasallam nadhara fa idha rajulun yamshi fil quburi alayhi na'lani macho ya mtume sallam yakapigia yakaangalia fa idha rajulun yamshi fil quburi alayhi na'lani kumbe kuna mtu mmoja anatembea katika makaburi amevaa viatu faqala mtume akamwambia ya sahiba sabtiyatain waihak e mwenye viatu umeangamia alqi sabtiyataika vitupe viatu vyako rawahu abu dauda bi isnadin hasan ya sahiba sabtiyatain e mwenye viatu wai hak umeangamia alqi sabtiyataika vitupe viatu vyako tena hakumwambia vivue akamwambia alqi sabtiyataika vitupe viatu vyako Yule sahabi alipomwona ni mtume akavichukua akavitupa. Amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi masahaba wanavyotekeleza amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuvivua akavishika mkononi, alivitupa vile vile kama amri ya mtume inavyosema, alqisabtiyataika, vitupe viatu vyako. Rawahu Abu Daud bisnadin hasan. Kwa maulama wanasema kwa hadithi hii ni sunna kuvua viatu mtu akiingia katika makbara, asivae viatu, na hikma yake ni kuheshimu makaburi ya Waislamu, kuyaheshimu. Lakini hii wanasema ikiwa hakuna vigae kule, ikiwa hakuna miba makaburini, ndio ni sunna kuvua. Lakini ikiwa kuna vigae, kuna miba, jua ni kali, haitakiwi mtu kuvua viatu asije akapata madhara katika miguu yake. Lakini sasa hivi pale kikoani pako safi, hapana vigae, hapana miba, watu wanatakiwa watekeleze sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.